czekać na teleport. Kręcę zegar, przecząc bezpośrednio tezą prędko z energią słoneczną ku gwiazdom. Tesla, ciężko wieczną transformator. Chuj tam nuda, nie chcę gadać o świetlówkach. Próżna spróżnia. Szerzej zdradzam swój postulat, wierzę w prawa, ale staram się coś nagrać. Einstein nagrał aranż, składał Calderara banał. I ta wielokrotna zwrotka Nobla Kozak, obczaj to Skłodowska na beatboxach. Groteskowa postać Forda na akordach, wokal dodał Polak, popatrz co nas plątał. Nawet Edison zrobił ten hip-hop. Dziadek Erickson dzwonił po piwo. Na katach latał jeden z braci Wright. Mamy was, wydamy pradawny rap. Nie pytaj o muzykę, lepiej poćwicz sprytny. Gdybyś poznał Mozarta, byście poszli na dziwki. Mam przyciski do przemieszczania w czasie, tylko załóż słuchawki. Niech mózg ustali datę. Jak nie wiesz o czym mówię, to spójrz na swój walkman i pomyśl, to ratuje tobie nastrój, gdy mokniesz. Jak dobrze mówisz o mnie, rap to wicewersa. Mój powrót do przeszłości, rap co widzę w wersach. Stylu lekcja człowiek, gdy zastanawiam się, jakie bity by robił dziś bracie Beethoven. To ja sam pi złodziej, masz baran ciśnienie. Jak sam plujesz Chopina, to jakbym jarał Chopinem. Czujesz pragnienie, bo tak gramy funk jak lód, wódka, cola i jebany Barry White. Mamy czas, mamy styl, mamy klasę, a hip-hop powoduje, że się przemieszczamy w czasie. Czyli wszystko jasne, wyłącz adapter. Ostatni raper ma globalny zasięg. Przemierzamy tę historię wstecz. Heno, DZ, Nokiec, Medium, OSTR. Medium odszedł precz, wiem już co chcę chcieć. Ty też, złote lata, prolongata w kartkach. Masa w samplach, ma za zadanie latać. Z jaką łatwością to robię, samplom zazdroszcząc kroję polże z poprzek, bowiem audiofilem jestem. Na pochybel SC prześwietlę ci intencje z kredesem. Spiesz się, ja już współpracuję z czasem. Wreszcie, masz tu mój album na blacie. Pulpit, chuj z tym, kupisz albo ciągniesz. Gruby krążek, dumny tworzę historię. Oh, mama, wyszukaj.